Program Trzeci Polskiego Radia już środa, 18 dzień lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Sejm zbiera się na ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu. Były i obecny strażak podejrzani o wzniecenie pożaru w Trzebini. Dentobus wyjechał na śląskie ulice, był już w Tarnowskich Górach. Bardzo fajnie było. Co pan doktor robił? Badał mi zęby. O 9 rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, ostatnie przed poselskimi wakacjami. Dziś parlamentarzyści zajmą się wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji prawa o prokuraturze oraz innych ustaw. Zmiany pozwolą m.in. przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, pytana o cel proponowanych zmian, mówi tak. Po to, żeby wszystko usprawnić, żeby wszystko zaczęło działać tak jak trzeba. To w czwartek zajmą się tym posłowie. W nowelizacji czytamy m.in., że do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Trwają prace nad emeryturami dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci. Świadczenie mają uzyskać zarówno kobiety, które nigdy nie pracowały, jak i te, które pracowały, ale zbyt krótko, by wypracować kapitał do emerytury minimalnej. Wstępny projekt może pojawić się jeszcze w tym miesiącu, zapowiada prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Cały czas te prace trwają. Chodzi o świadczenie na pewno pieniężne dla matki, która urodziła co najmniej 4 dzieci. To wszystko zależy, jak przyjmiemy ten przedział czasu, czy to chodzi o uprawnienia na przyszłość, czy to chodzi o uprawnienia teraźniejszości, czy jeszcze też z przeszłości. To są różne warianty. Obecnie, aby dostać przynajmniej minimalną emeryturę, kobieta musi pracować i odprowadzać składki przez 20 lat, mężczyzna przez 25. Jeden pracuje jako strażak, drugi jest byłym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Są podejrzani o podpalenie składowiska odpadów w Trzebini w Małopolsce. Grozi im do 10 lat więzienia. Dwaj mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zostali zatrzymani wczoraj i usłyszeli zarzuty, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jest to 22-letni mężczyzna i jego 28-letni kolega i obaj usłyszeli zarzuty mówiące o sprowadzeniu zdarzenia w postaci pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu, także mieniu w wielkich rozmiarach. Pożar składowiska opon w Trzebini wybuchł w maju. Jego opanowanie zajęło kilkanaście godzin, a w akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków. Dentobus wyjechał na drogi województwa śląskiego. To w pełni wyposażony gabinet dentystyczny na kółkach, który odwiedzi przedszkola i szkoły w mniejszych miejscowościach regionu. Lekarze stomatologi w kolorowym, pełnym maskotek autobusie przeprowadzają wizyty adaptacyjne, lakierowanie oraz badanie kontrolne i leczenie zębów. We wtorek dentobus zaparkował w okolicach przedszkola Bajkowy Zameczek w Tarnowskich Górach. Bardzo fajnie było. A co pan doktor robił? Badał mi zęby. No i jak to badanie poszło? Masz zdrowe zęby? Mhm. A coś dostałaś w nagrodę? Co to takiego? Pastę i naklejka. Jak ja nie byłem w domku, bo ja zapomniałem i nie wiedziałem, że dzisiaj jest dentysta. Myję je w noc i w dzień. Słodycze jesz? Tylko na dzień słodyczy. Mobilny gabinet stomatologiczny w regionie śląskim to jeden z 16 zakupionych przez Ministerstwo Zdrowia. Będzie służył dzieciom i młodzieży z małych miast, w których dostęp do stomatologa jest utrudniony. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Środa z przewagą chmur, większe przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Gdzie indziej deszczowo, na zachodzie i południu opady mogą być intensywne. Miejscami także burze, lokalnie z gradem. Od 19 stopni na południu i nad morzem, w centrum będzie 25 do 27-28 stopni na północnym wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Into this world we're thrown.

W okowach nocy wita was Jędrzej Kodymowski w godzinie duchów o godzinie 12:24 na swojej audycji autorskiej. Pierwszy numer, no wiadomo, tutaj już chyba nie trzeba nic reklamować. Po prostu piękna muzyka, która nas ukształtowała. A następny numer to już troszeczkę mocniejsze uderzenie naszego serdecznego kolegi Rafała Kwasińskiego z zespołem PRL. Czyli już jak gdyby nieistniejącym systemem. I piosenka Traciłem czas, a chodzi o po prostu tak zwane damsko-męskie zaloty. To był Rafał Kwasiński, jego zespół PRL, od wielu lat już właściwie niefunkcjonujący zespół, a szkoda, bo myślę, że tutaj w tak zwanej konfrontacji z zespołami anglosaskimi trzyma próbę do dzisiaj i jest w sumie aktualny, bo jest to tak zwany temat uniwersalny. Następną piosenkę chciałem wam zaproponować, bardziej oldschoolową, jak to się mówi, vintage, tak jak i niektórzy wykonawcy. Ten wykonawca już nie chodzi po naszej ziemi, ale ponoć miał pochodzenie polskie, Frank Sinatra, i piosenka, którą później po latach wykonywał Syd Vicious, zaraz przed zasztyletowaniem swojej ukochanej. Piosenka Moja droga, czyli jak to się mówi, no moja kariera życiowa albo coś takiego.

A teraz Apteka Nocna zaprezentuje Wam mocne uderzenie z tak zwanego Big Beatu z zespołu Breakout, który jako pierwszy chyba wyjechał za żelazną kurtynę i po pierwszej serii koncertów w Holandii kupił sobie prawdziwe marszale, które wywoływały taki przestrach u organizatorów koncertów. Ich wielki przebój Gdybyś kochał, hej! Wow, tak grali Breakouci. Słuchajcie, no było to jakiś czas temu. Jakiś czas temu, tak jak to co teraz puszczę, to też było jakiś czas temu. Taki, można powiedzieć, lek z nocnej apteki na czerwoną receptę. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. We'll be right back. Tak, to był Jimi Hendrix, a teraz produkcja własna, apteka 24-godzinna. Nie już tylko nocna, ale całodobowa. I numer pod tytułem Bosnunowa. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. W nocnym sklepie z lekarstwami, czyli w aptece, następnym wykonawcą będzie duet w utworze Girl from Ipanema. Numer skomponowany w 62 roku, znaczy pierwsza rejestracja była w 62, skomponowany może nawet był wcześniej. No w każdym razie doczekał się wielu takich transformacji własnych. Był duet ze Stanem Getzem i z innymi znanymi jazzmenami. No tutaj jest dla was taka mała niespodzianka. To jest czarodziejska wersja tej dziewczyny. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa.

musimy być twardzi, nie można się jakby pozwolić sobie na słabość, zacząć płakać, chociaż piosenka rzeczywiście jak gdyby prowokuje do tego. No i w tą czarną noc solowy występ Johna Bonama, znanego perkusisty, sadysty z zespołu Led Zeppelin. Tytuł tego właściwie można powiedzieć dzieła muzyki poważnej to Moby Dick, legendarny biały wieloryb, który pływa oczywiście w naszym polskim Morzu Bałtyckim. Niedaleko zresztą mojego domu, czasami go widuję w ciągu czarnej nocy, ponieważ jest on biały. Ma taką dosyć miłą buźkę jak misio. Także proszę bardzo, Moby Dick.